Galybių Dieve, mūsų dangiškasis tėve, ačiū tau, kad sukvietei mus čia subūrei, šilumoj, jaukume viešpate ir meldžiam, kad padėtų mums nurimti savo širdise, kad padėtų mums ilsėtis, Dieve, klausytis tavo žodžių, semtis tavo išminties, tam, kad panašėtume į tave, Dieve. Keisk mūsų širdis viešpate, lipdyk iš mūsų, atstatinėk iš mūsų tą naująjį žmogų viešpatį, kurį esi suplanavęs atkurti, Dieve. Ir padėk mums netrukdyti tam, bet atsiduoti viešpatį. Dieve, Tėve, kviečiame tave. Jėzų Kristų, kviečiame tave. Šventoji dvasia, kviečiame tave. Būk mūsų tarpe. Tegul mūsų žodžiai, mūsų mintis ir darbai šlovina tave. Amen. Tai šitą seminarą jau tenka man trečią kartą vesti, tai mintinai mokėsiu. Ir norėčiau pradėti nuo to, kad gal įžanga, kaip gimė tas noras ir susidomėjimas kilo šią temą. Prieš porą metų teko išgyventi tokį įdomų dalyką, kai galvoje sukosi vienas dialogas 4 dienas. Be sustojimo. Praktiškai buvo pasakyti tam tikri žodžiai ir netgi ne man. Bet kažkodėl aš užsikabinau. Ir 4 dienas sukau ir sukau ir sukau tą pačią tarsi plokštelę ir negalėjau išeiti iš to rato. Ir po 4 dienų supratau, kad šakės, reikia bėgti. Neįmanoma, taip, nes tos mintis mane graužia. Ir praktiškai žodžiai tie patys žodžiai. Ir tada ir meldžiaus, ir rašiau vienam žmogui laišką, sakau, padėk, man negaliu. Ir ilgainiui išėjau iš tos situacijos, bet tada suvokiau, kokią galę turi mūsų mintis ir kaip kartais jos pavergė mus. Mūsų laiką, mūsų jėgas. Ir pradėjau domėtis. Ir netyčia, va ten daug knygų matote lentynose ir kažkaip tai prieš Kalėdas, va rudenį, pradėjau žiūrinėti, ką čia būtų galima paskaityti gero, nes tų knygų daug, ne visos skaitytos. Ir taip seku ir matau knygą apie mintis ir po to apie įrankiai. Įrankiai arba būdai, priemonės, kaip tvarkyti su savo mintimis. Galvoju. Reikia skaityti. Tik tai tie, kad tos knygos yra angliškai parašytos ir jeigu būtų susidomėjimas, tai tik anglų kalba. Pirmoji knyga vadinasi Tai, ką mes mastome, yra svarbu. Čia jau toks literatūriškas vertimas, netiesioginis. Ir angliškai Thoughts Matter, o antroji knyga Tools Matter. Būtent tos priemonės, kurias mes naudojame tvarkant savo mintis, irgi yra labai svarbios. Tai va, ir abi knygos yra paskolintos dar priedo. Bet žinau kam, taip kad tikiuosi, kad sugrįš. Tai va, ir tas knygas parašė viena vienuolė, kuri rinko medžiagą iš taip vadinamų raštų paliktų dykumų tėvų. Trumpai papasakosiu apie tuos dykumų tėvus, kas jie tokie buvo. Kai krikščionybė pradėjo plisti Romos imperijoje, esame matę ne vieną filmą, girdėję istorijų, kaip krikščionys buvo persekiojami. Ir gladiatoriai buvo, ir gaisrai, ir visokie kitokie niekinimai. Ir aišku, žmonės tiesiog bėgo iš Romos imperijos, traukėsi į pačius pakraščius, kad kuo mažiau juos paliestų tos baisybės. Ir galiausiai tie žmonės atsidūrė Egipte ir pradėjo kurtis katakombose Saharos dykumoj. Ir visa tai vyko 3-am amžiuje. Ir labai greitai susiformavo netgi tokios ištisos bendruomenės žmonių gyvenusių katakombose. Čia, ne visai. Vienuolynai, kurie jau po to kūrėsi. Bet va, kažkokia celė mato, nu, kažkokia uždara patalpa. Bet va, vienas iš tų žymiausių galbūt dykumų tėvų buvo Šventas Antanas. Saint Anthony, jeigu ką. Tai, va, jo ikona yra. O tas yra abatas, dabartinio vienuolyno, jūs matote ten su mikrofonu, jis įstovi. Kalba. Tai čia yra koptų Egipto, Egipte, man atrodo, koptų vienuolyno abatas. Tai va, ir kaip minėjau, tai vyko 3 amžiuje ir 4 amžiuje į valdžią atėjo imperatorius Konstantinas, kuris legalizavo krikščionybę taip, kad krikščionims jau nebuvo tokios didelės bėdos ir jie galėjo grįžti į savo gimtąją žemę ir aišku, dauguma ir grįžo. Vis tiek tėvynė, šaknis ir taip toliau. Tačiau dykumoje liko gana nemaža grupė jaunų vyrų, kaip būtų įdomu, kurie norėjo toliau puoselėti tą šventą gyvenimo būdą ir gyventi nu, tokį atsiskyrėlišką gyvenimą. Ir jie save siejo su Jonu Krikštytoju. Ne Jėzaus pavyzdžių sekė, bet tiesiog matė kažkokį gerą pavyzdį, gerą gražų gyvenimą švento. Tokio švento gyvenimo būdą Jono Krikštytojo asmenį. Ir jie būtent maitinosi labai paprastai ir gyveno toli nuo tėvynės. Ir pastebėjo labai įdomų dalyką, kad atsižadėję savo išorinių aplinkybių, to išorinio pasaulio pagundimų, sakykime taip, visą tą pasaulį atsinešė su savim savo galvose. Dykumoj. Čia aš pakomentuoju. Skaidrės, čia yra 3 paveikslai, viena ikona pačioje ir 2 paveikslai yra. Jie vadinasi visi Švento Antano Gundymas. Arba žodžiu, ta prasme, ta pati mintis čia atsivaizduoja, kad tie žmonės, kurie išėjo į dykumą, jie nepabėgo nuo savo nuo tų problemų, vidinis pasaulis nuėjo kartu su jais. Ir čia vat matot, pirmas tas viršutinis yra Salvadoro Dali netgi, tai čia nėra taip senas tas paveikslas. Ten ikono pačio, o dešinėje pusėje aš nežinau kieno. Panašu į Rembrandtą, bet bala žino, kas ten gali būti. Bet čia visur vaizduojamas tas Antanas, kuris buvo vienas iš ermitų arba atsiskyrėlių tokių ir žodžiu, kaip jisai vienas lieka atrodo, bet tas dvasinis pasaulis jį gundo ir tos mintis sugrįžta pas jį ir taip toliau. Tai va čia vienas iš tokių pavaizdavimų. Mhm. Ir kas labiausiai persekio, tai būtent kažkokie atsiminimai likę galvoje, sakykime, netgi tie dalykai, kurių išsižadėjo, ar ten ar šeimininio gyvenimo, netgi artimieji, ar tuos dalykus, kuriuos turėjo, materialinė gerovė ir taip toliau, netgi ateities lūkesčiai, svajonės kažkokios, kurių taip pat turėjo atsižadėti ten gyvendami. Visa tai nedavė jiems ramybės ir viduje tvyrojo toksai šurmulys. Ir tuomet tie žmonės suprato, kad praktiškai nepakanka pabėgti iš pasaulio, reikia tą pasaulį nugalėti savo viduje. Taip pat. Ir jie pradėjo skirti labai labai didelį dėmesį, minties gali, minčių pasauliui ir sukaupė nemažą raštų, nemažą pastebėjimų, įžvalgų ir juos tuos dalykus, tą išmintį vėliau užrašė ir netgi kai kurie žmonės iš tų atsiskyrėlių grįžo vėliau atgal į gimtinę tam, kad pasidalintų tuo, ką išmoko. Tai va, tai būtų tokia trumpa įžanga. Dar gal vieną komentarą tiesiog. Tai prasme, kad šitie vienuoliai ne vien tik tai, jiems nereikėjo vien tik tai Jonų Krikštytojų remtis. Nes Jėzus pats, kai jisai pradėjo savo tarnystę, jisai taip pat išėjo į dykumą. Tai vėlgi buvo toksai, iš karto po krikšto Jėzus išeina į dykumą, jeigu mes Evangelijose skaitome. Ir čia vėlgi tas pats dalykas yra, ta prasme, kad tam, kad Jėzus būtų pakankamai stiprus eiti ir pasaulyje skelbti tą prisiartinusią Dievo karalystę, rodyti ją tiesiog net stebuklais, ženklais. Jam taip pat reikėjo pereiti per visus tos pačius dalykus. Ir atsimenat, kaip dykumoje jisai sutinka būtent velnį. Ir velnės jį gundo. Tai čia nieko skirtingo tuose dykumų tėvuose. Jie būtent tą patį, tas pats praktiškai kaip pattern. Jo, tas pat, tas, ta, ta pati sistema per tą patį, tas pats kelias jiems eina, kaip ir, kaip ir Jėzaus, kaip ir, kaip ir Jono Krikštytojo. Atsiprašau, aš daugiau turbūt nebe pertraukau. Nieko. Tai va, tai kasgi yra ta mintis? Visi turbūt neabejojam, kad mąstome. Tik tai problema yra tame, kad kartais net negalvojame, kad mąstome. Tiesiog ten galvoj, srautai minčių lekia, o mes irgi atrodo leidžiam jom lėkti. Taip, turbūt irgi nepaslaptis, kad yra ir gerų minčių, ir blogų minčių. Ir kažkaip šiandieną galbūt daugiau laiko skirsime, kalbant apie tas neigiamas mintis, kurios apima visą žmogaus esybę ir pradeda kontroliuoti, valdyti žmogaus gyvenimą. Geros mintis jos gerai ir jas mąstyti ir puoselyti yra labai sveikintina, bet su jomis viskas tvarkoja ir kažkaip tai galbūt dėl to ir skirsime mūsų pokalbį ir šią popietę galvoti, diskutuoti, šnekėtis apie neigiamų minčių poveikį. Taigi, pastebėjo turbūt, kad kartais mintis ateina ir praeina. Atrodo, o, buvo gera mintis, čia žiūrėk, jos ir nėra. Kita kartą būna, kad mintis ateina ir jinai pradeda suktis. Mes tarsi pradedam pokalbį su ta mintimi. Ne kažkas kitas, bet mes patys įsitraukiam. Ir vat štai mintis, tarkim, aš alkana ir paskui pradedu, tarsi duodu atsakymą. Aha, alkana, o šaldytuvė nieko nėra. Kur eisiu valgyti, su kuo valgysiu, ką nusipirksiu, kiek valgysiu. Ir prasideda visas toksai dialogas, visa grandinė minčių ir sakinių, kurie pradeda suktis mūsų galvoje. Ir kartais mes tiesiog nebegalim sustoti ir leidžiamės gilin ir gilin. Ir aišku, gal apie maistą 4 dienas nesisuka galvoj dialogai, bet yra visai visokių kitokių sričių ir temų, kur mintis tikrai pradeda suktis. Tai va, kaip pavyzdį turiu šitą virvę. Pirmoji mintis atėjusi, jinai dažniausiai būna pasiūlymas, labai tokia plona. Ir jeigu mes leidžiam jai ateiti ir sako, labas, bet aš nenoriu dabar šnekėti, ir jinai išeina, mes tarsi išstumėm ją, ir jinai atėjo, išėjo. Bet jeigu mes užsikabinam, ir esmė yra ta, kad mes užsikabinam, tada pradeda kontroliuoti, tada mintis pradeda suktis. Ir jos dažniausiai, kaip minėjau, sukasi tokiu ciklu. Jos galbūt truputį pasikeičia, kad vienas žodis ar mintis šiek tiek kitokia, bet tema išlieka ta pati ir kaip matote, vieta jinai storėja. Taigi esmė, kaip mintis plona, yra, kai tik pats pasiūlymas, yra žymiai lengviau ją, sakykim, nutraukti ir sakyk eit. Bet kai jinai prisisuka, pertraukti tokią viją yra labai sunku. Ir praktiškai viena mintis yra mintis, bet jeigu mes puoselėjame ją ir vatinai vejasi, tai pradeda valdyti visą mūsų kūną ir tampa jausmu. Kai mes ne tik galvojame, bet pradedame jausti, kažkokias emocijas patirti, išgyventi. Ir jeigu dažnai pasikartoja tokios situacijos, tai tos mintis net tampa aistrom. Viskas, mes jau tampame pavergti, mes, sakykime, jeigu tai maisto tema, tai arba, aišku, maisto tema gali būti ir persivalgymas, gali būti ir neprivalgymas, tai du kraštutinumai. Tai pavyzdžiui, jeigu aš galvoju, kaip išlikti lieknai, aš negalvoju. Nes daug valgau, bet tik tai mano organizmas toks. Bet jeigu aš kiekvieną kartą vis galvoju, kad aš turiu stebėti kalorijas, aš turiu atsisakyti šito, to, ir ano, ir aš pradedu viskas, aš esu pavergta ir aš negaliu džiaugtis, aš negaliu gyventi ramiai ir tiesiog priimti maistą kaip dovaną. Tai va. Tai mintis turi tokią savybę storėti. Ir esmė yra pagauti tą mintį ir ją ar nuvyti, ar nutraukti, kol jinai yra pradiniai stadijoje, kol jinai yra labai plona. Dar trumpai grįšiu prie teigiamų minčių, kad kai yra teigiamos mintis ir jeigu mes jas puoselėjame, jeigu mes skatiname teigiamas mintis, tai ilgainiui jos virsta dorybėmis ir gerais įpročiais. Pavyzdžiui, nu, sakykime, jeigu kalbame apie krikščioniškas disciplinas, galim galvoti apie maldą, galim galvoti apie šelpti kažką tai ar dar kažką daryti. Ar šiaip tiesiog teigiamai galvoti, kaip pralinksminti, šipsuotis ar dar kažką gero nuveikti. Tai tampa įpročiu. Lygiai taip pat neigiamos mintis tampa blogais įpročiais arba virsta nuodėmėm. Kitas dalykas, kurį labai svarbu atsiminti, tai kad mūsų mintis tai nesame mes. Mintis ateina ir jeigu mes paleidžiam, jos išeina. Aš nesu ta šlykšti mintis, kuri atėjo pas mane. Ir kartais tikrai būna labai bjaurių minčių. Gali būti teigiamų, gali būti neigiamų, kartais juokingos, kvailos, bet kartais būna šlykščios ir aš galvoju, siaubas, kaip aš galiu taip mąstyti. Ir svarbu kažkaip tai neužsikabinti ir savęs nepaniekinti toj vietoj, nes aš nesu ta mintis. Jinai atėjo iš gundytojo, sakykim, ta bjaurioji mintis. Ir aš turiu ją paleisti. Taip pat, jo, yra keli šaltiniai, aišku, minčių. Vienas šaltinis tai yra mes patys, kai mintis ateina, sakykim, iš mūsų atsiminimų ar kažkokių svajonių. Ir nu, mes patys, tiesiog mūsų pačių gyvenimai, patirtis tam tikros generuoja mūsų mintis. Kitas šaltinis, aišku, yra piktasis. Ar blogio tamsos jėgos ir tada piktybiškos, tos kvailos, šlykščios mintis gali ateiti. Ir trečias šaltinis yra Dievas, kuris siunčia mintis per šventąją dvasę. Tai va, tokias mintis mums ir reikia puoselėti. Dar vieną dalyką būtų svarbu paminėti, kad knygos autorius, aš remiuosi vien tik tai tą medžiagą, kurią perskaičiau iš tų knygų, ir tai nėra mano kažkokia išmintis, ir jeigu kažkokie klausimai, aš bandysiu galbūt atsakyti, bet mane tai labai palietė tos knygos, ta informacija, kurią perskaičiau, nes aš pamačiau, kad tikrai taip vyksta mano gyvenime ir daug patarimų tikrai yra labai naudingų, bet kaip minėjau, tai nėra mano išgyvenimai tam tikri, kuriuos aš dabar vat, noriu pateikti. Ir knygos autorė, jinai sako, kad mintis, jinai vadina jas netgi pikdžolėmis. Kad, sako, mumise auga gerosios sėklos. Sakykim, Dievas sodina gailestingumą, meilę, kantrybę ir taip toliau. Ir kartais mes tarsi turim tokį norą, kad reikia patempti meilę, vat, sakykim, jeigu tai augalai, jinai duoda tokią metaforą sodo. Ir vat, norim ištempti tą meilę ar kantrybę ar gailestingumą. Bet jinai sako, pasižiūrėkit į savo darželį, tame darželį auga daugybė pikdžolių ir jinai mintis vadina pikdžolėmis. Sako, pirmiausia reikia išrauti pikdžolės ir tada tie augalai patys pasimatys. Dievas augins juos, mums nereikia vat, dabar per save lipti, stengtis kažkaip tai išauginti tą meilę, kantrybę, bet sako, galbūt skirki dėmesį ir jėgas ir laiką išsiravėti ir atstumti tas blogio ar piktas mintis. Dar grįšiu prie to, kad, kaip minėjau, mintis nesame mes, bet čia reikia būti labai atsargiam, todėl kad jeigu mes leidžiam toms mintims suktis, ir tai tampa mūsų jausmais, tai tampa mūsų aistrom ilgainiui, mes tarsi tampa mūsų mintimis, nes tai pradeda atsiliepti mūsų elgesį, mūsų veiksmuose, mūsų išoriniam gyvenime. Ir mes tampame, nu, kaip, mūsų minčių įkaitais. Bet pati pradžia nėra tokia, todėl neturėtume stebėtis, kad štai aš kaip negražiai pagalvoju. Kaip galvojate, kokios yra pagrindinės temos, apie ką žmonės mąsto? Kaip bebūtų keista, aš to leisiu kitiem pasisakyti. Kad knygos autoriai ir tie dykumų tėvai, sakykim, jie sako, kad visam pasaulyje visi žmonės praktiškai galvoja apie 8 temas pagrindinės. Labai nedaug atrodo. Arba daug. Tai kaip jums atrodo, apie ką daugiausia žmogus galvoja? Pinigai. Ateitis. Ne, gerai. Matot, tas temas, kurias aš, sakykime, minėsiu, jos labai plačios ir tam tikrai žodžiais įvardintos. Ir mūsų mintis, ir mūsų idėjos, jos gali tilpti į pogrupius. Tai nebūtinai bus tas pavadinimas, bet taip, pinigai, galbūt konkrečiai apie pinigus nekalbėsim, bet materialinis gerbūvis, sakykime, daiktai, viena iš temų, arba ateitis, baimė, kažkokie lūkesčiai. Taip, kas dar? Sveikata. Sveikata. Mhm. Seksas. Mhm. Darbas. Vaikai. Vaikai. Šeimyninis gyvenimas. Įtaka darbė. Labai daug. Iš tikrųjų, kur mes tiesiog užsiciklinam ir mastom, ir tai mus neramina, ir mes galvojam. Kaip bus taip toj ar kitoj situacijoje ar sferoje. Taigi, aš dabar paminėsiu tai, ką įvardina. O iš kur ten jie sužinojo, po kokios nors tyrimų, tai čia šiaip? Iš savo, vien savo išgyvenimais remdamiesi. Ir kaip minėjau, tai, ką mes minim, gali būti tam tikri pogrupiai ir kažkokios atšakos. Ir nebūtinai dabar tai, ką išgirsim, sakysim, kad galima mąstyti tik apie tai ir apie tai ir visa kita. Nu, mes arba nemastom, arba tai netikra ir niekur netinka. Ir ką dabar daryti, jeigu tai netinka į kažkokią tai sritį, kaip tada elgtis? Esmė vis dėlto pagauti, kad aš užsiciklinu. Tai va, tai tos pagrindinės rytis, kurias jie suveda, tai būtų maistas ir tai susisietų ir su sveikata, nes maistas yra didelė sveikatos dalis. Tokio kūniškos mintis, sakykime, maistas, seksas ir daiktai materialinės. Tokios vidinės, nematomos galbūt būtų pykčio mintis. Liūdėsio mintis ir vėlgi tų šaltinių gali būti, kaip minėjau, labai daug, bet čia tokio, nu, tie vidiniai išgyvenimai. Apatija ir daugiau kalba apie dvasinę apatiją, garbės troškimas ir išdidumas. Šie du atrodytų labai panašus, bet jie gan gerai išskiria. Taigi, galbūt minčių šiomis temomis būna ir vieną kartą, ir kitą kartą, ir nebūtina dabar galvoti, jeigu ta mintis atėjo ir aš truputį pamaščiau apie tai, kad tai yra blogai. Esmė yra ir liūdesys, ir blogybė yra tada, kai tos mintis mus pavergia, kai mes tampame savo minčių toje srityje įkaitais. Ir tiesiog nu, neturime laisvės, neturime džiaugsmo gyvenime. Ir aš kartais galbūt jas pavadinsiu ligom. Nu, tiesiog, kad, nu, kaip blogybė kažkokia, taip lengviau man įvardinti. Tai va. Ir pirmiausia, apibūdinsiu kiekvieną iš šitų sričių ar temų keliais žodžiais. Ir pati pirmoji, kaip minėjom, jau buvo maistas. Ir darbas su mintimis, kaip siūlo dykumų tėvai ir knygos autoriam, yra lengviausia pradėti būtent pastebint savo mintis, kai jos sukasi apie maistą. Nes maistas yra pati natūraliausia žmogaus būsena. Mes valgom į dieną po kelis kartus ir maistas mums reikalingas, kad mes būtume sveiki, kad būtume energingi, gyvybingi. Ir todėl lengviausia užčiuopti ir, sakykim, pradėti tą praktiką gaudimo minčių, būtent toje srityje, kalbant apie maistą. Pats Kristus, jisai buvo laikas, kai jisai pasninkavo, buvo laikas, kai jisai valgė ir puotavo su savo mokiniais, su neturteliais, su netgi su fariziejais. Todėl maistas iš esmės nėra blogybė. Blogybė yra tada, kai mes arba jaudinamės, kad per daug nevalgytume ir sergame tam tikrom ligom, arba mes persivalgome ir vėlgi būname negyvybingi, neenergingi ir taip toliau. Ir kaip minėjo Violeta, sveikata, labai susijusi savoka su maistu. Ir sveikata, kai mes turime sveikatą, mes ją nuvertiname, bet iš tikrųjų, kai neturime sveikatos, tada pamatome, kaip yra blogai. Ir sveikata iš tikrųjų, gyvenant tą vidinį, dvasinį gyvenimą, yra labai svarbus dalykas. Tam, kad mes jaustumėmės laimingi, aišku, ir sergantis žmogus, neturintis sveikatos, Dievas irgi stiprina tam tikromis priemonėmis, bet jeigu mes turime sveikatą, jeigu mes sugebam gerai maitintis, gerai priimti maistą, tuo džiaugtis, tada tai padeda, tai skatina mūsų dvasinį gyvenimą. Taigi, pirmiausia, lengviausia pradėti mąstant, gaudyti tas mintis, mąstant apie maistą. Kitas rytis, tai būtų lytiniai santykiai. Ir dabar ir, sakykime, jaunas, mažas, senas, moteris, vyrai, visi apie tai masto. Ištekėjęs, vedęs, visi turi tas mintis, ta tema. Galbūt jos šiek tiek skiriasi, sakykime, vedusių, nevedusių, vaiko, ar seno, ar suaugusio, bet jos yra. Ir būtent kalbėdama apie šitą temą, knygos autorė sako, tai tinka visom kitom temom irgi, bet ypatingai šitoje, jeigu žmogus kada nors mums atsiveria, kad aš iš tikrųjų esu pavergtas savo minčių toje srityje, būkit labai labai gailestingi, supratingi, neteisiantis, užjaučiantis, nes tai sako viena tokių sferų, kur yra lengviausia paslysti, sako, jeigu tik tai aš nuteisiau kažką, tai tai žiūrėk, po savaitės pats įkrisiu į tą pačią duobę. Jeigu, sako, aš jaučiuosi stiprus ir jau aš tai to niekada, nebūtinai elgesys, bet sakykime mintis, žiūrėk, jeigu tik tai nuteisiau kitą kartą, aš ir pats atsiduriu toje pačioje situacijoje. Ir kaip knygos autorė sako, šitokios mintis gali užklupti bet ką, bet kur ir bet kada. Mintis susijusios su lytiniais santykiais, jos turi labai neša taip pat didelės emocijas už savęs. Ir sako, jeigu mes sugebėtume tas mintis nukreipti gera linkme, tai sako, ta energija ir tas emocijas, tuos jausmus, kuriuos patiriame, galvodami ir būdami įtraukti ir paveikti tų minčių apie seksą, sako, mes visą tą kūrybinę galią, energiją galime nukreipti gražiom, į gražias sritis ir išvystyti į kažką labai gražaus. Ir todėl svarbu irgi gaudyti tokias mintis. Galbūt apie priemonės ir įrankius, kaip mes kovojame su tam tikrom mintim, aš vėliau kalbėsiu, bet tiesiog, kas svarbiausia atsiminti, tai kad jautrumas užuojauta artimui, nes tai liečia visus žmonės. Ir yra tai gali pavyzdį, kokį duot, kaip, taip prasme, į ką galima būtų nukreipti? Ar tu toliau šnekėsi apie tai daugiau? Nu, kaip tai galėtų? Nu, tiesiog, kad įsivaizduot, nes truputį sunku. Nežinau, man irgi sunku įsivaizduoti, bet galvojant, esmė, vat kai kalbėsim apie tam tikras priemonės, kad kartais mums svarbu ne tai, kad negalvoti tam tikroje srityje, bet prisipildyti teigiamų minčių toje srityje. Ne tai, kad likti tuščiam kaip puodui, bet kažką įsodinti. Ir galbūt... Kažką gerą padaryti kažkam. Galbūt. Ir taip. Kaip į santykius transformuoti. Galbūt į santykius, galbūt į kažkokią kūrybinę veiklą, kur ir vėlgi, sakau, prieisim iki to, kokios priemonės yra, kaip mąstyti ar ko nemąstyti. Bet jeigu pastebim tokias mintis, tada faktas ir ypač